600 mg fosfolipidum essentiales z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki. Agnieszka Drozd. Rosjanie usłyszeli, że świat potępia ich działania. Na wniosek Polski zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Po ataku rosyjskich dronów NATO będzie lepiej chronić wschodnią flankę. Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówił w Nowym Jorku wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Polski ze względu na działania Rosji. Wiceszef polskiej dyplomacji mówił dziennikarzom, że Rosjanie usłyszeli, że świat potępia ich działania. Nie tylko Europejczycy, ale też kraje z innych kontynentów podkreślali, że to, co się stało, to była eskalacja konfliktu ukraińskiego. Na czym nikomu nie zależy. Takie były głosy Chin, takie były głosy z Afryki, ale też były takie głosy nawet Białorusina. Marcin Bosacki dodał, że Rosjanie odważyli się testować atakami dronowymi kraj Unii Europejskiej i NATO, co jego zdaniem jest przełomowym momentem, podobnie jak zestrzelenie części dronów. Granice Polski naruszyło w nocy ze środy na czwartek w sumie 19 dronów. Po tych wydarzeniach NATO zdecydowało się lepiej chronić wschodnią flankę. Nową operację ogłosili w kwaterze głównej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte i naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. O szczegółach Beata Pomecka. Dowódca sił NATO w Europie, Aleksus Grynkiewicz, wydał rozkaz rozpoczęcia operacji wzmocnienia wschodniej flanki. Polska i obywatele całego sojuszu muszą wiedzieć, że będziemy nadal bronić każdego centymetra jego terytorium. Operacja wypełnia luki, integruje obronę powietrzną i naziemną oraz zwiększa wymianę informacji między sojusznikami. Będzie elastyczna, ma zapewnić obronę wtedy, gdy będzie to potrzebne. W operacji wezmą udział siły Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że oprócz tradycyjnych zdolności wojskowych operacja będzie obejmowała działania związane z wykorzystaniem dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym oraz przedłużeniu zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych. Poprzednia ustawa została zawetowana przez prezydenta, bo była dołączona do tzw. ustawy wiatrakowej. Za przyjęciem przepisów głosowało 410 posłów. Przeciw był tylko poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Nowe regulacje mają przynieść ulgę Polakom w obliczu rosnących kosztów energii. W ostatnim kwartale 2025 roku rachunki za energię elektryczną wciąż będą liczone według stałej stawki, czyli 500 zł za megawattogodzinę. Bon ciepłowniczy ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu kosztów ogrzewania. Wysokość bonu będzie zależeć od ceny ciepła i wyniesie od 500 do nawet 3,5 tysiąca złotych przyznawanego jednorazowo, w tym i w następnym roku. Rząd szacuje, że cały program będzie kosztował blisko 890 milionów złotych. Jan Olencki, Polskie Radio. A teraz ustawa trafi do Senatu. Od 2 dni nieczynne jest przejście w Terespolu. Niemożliwy jest przejazd autem, ciężarówką ani pociągiem na Białoruś. To decyzja rządu w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. Przejścia pozostają zamknięte do odwołania. To działanie zrozumiałe dla lokalnej społeczności. Żaneta Kowalczuk z agencji celnej Terminus Białej Podlaski ma jednak nadzieję, że zamknięcie nie potrwa długo i że rząd weźmie pod uwagę biznesy, jakie prowadzą tutaj mieszkańcy. Na pewno takie zamknięcie, nawet kilkudniowe, odczujemy. Warto by było pomyśleć, co zrobić z ludźmi, którzy są ściśle związani z granicą. My jesteśmy miasteczkiem, które jest tak naprawdę przy granicy. Dla wielu osób jest to po prostu brak pieniędzy na chleb. Według zastępcy wójta gminy Terespol Bogdana Daniluka w szczególności zamknięcie granic mogą odczuć terminale przeładunkowe znajdujące się w pobliżu przejścia kolejowego. W perspektywie dłuższego zamknięcia granicy na przejściu kolejowym to może być konkretny skutek i dla gminy, a pośrednio dla mieszkańców. Przejścia są nieczynne do odwołania. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że w przypadku długotrwałego zamknięcia granicy rząd rozważy ewentualne rekompensaty finansowe dla przedsiębiorców i przewoźników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą województw śląskiego i opolskiego, mówi Michał Kowalczuk z IMGW. W tej chwili mamy już ostrzeżenie wystawione na województwo śląskie oraz część województwa opolskiego. Ostrzeżenie na intensywne opady deszczu z pierwszym stopniem do godziny 14. Prognozowana suma opadów do 20 litrów na metr kwadratowy. W tych miejscach możliwe są również słabe burze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie za chwilę. Teraz 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Liverpoolu już bardzo dobrze spisały się polskie pięściarki podczas Mistrzostw Świata. Może być jeszcze lepiej, bo Polki powalczą o złote medale. Dokładnie wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta, Aneta Rygielska oraz Agata Kaczmarska. Rygielska w półfinale pokonała niejednogłośnie na punkty Chinkę Chongyu Wan 3-2, mówi szkoleniowiec kadry kobiet Tomasz Dylak. Pierwsza runda minimalnie dla Chinki, ale już było widać od połowy rundy, że jak Aneta zaczęła z nią wchodzić w wymiany i była agresywniejsza, to zaczynało się sprawdzać, dlatego jakby nabraliśmy pewności, że będzie dobrze. Druga runda przepiękna, chyba jedna z najlepszych rund Anety Rygielskiej w całej karierze. Ta runda kosztowała ją mnóstwo zdrowia i trzecia runda już jechała na oparach. Trzecia runda bardzo brudna, szarpana. No na szczęście jeden sędzia dał nam tą trzecią rundę i wygraliśmy stosunkiem głosów 3-2. Julia Szeremeta wygrała z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą 3-2. Z kolei Kaczmarska pokonała jednogłośnie na punkty Jełdanę Talipową z Kazachstanu. W piłkarskiej ekstraklasie na początku 8. kolejki już niespodzianka. Piłkarze Lecha Poznań przegrali na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 1-2. Ozdobą spotkania było znakomite trafienie przewrotką Aleksa Ławniczaka. W innym meczu w Gdańsku Lechia pokonała GKS Katowice 2-0. Dla Lechii było to drugie ligowe zwycięstwo w obecnym sezonie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Tokio rozpoczęte. Pierwszego dnia sztafeta mieszana 4x400 metrów awansowała do finału. Polacy wystąpili w składzie Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Anna Maria Gryc. Czuję, że tutaj przetrzymałem chłopaka z Belgii. To jest moje zadanie wypełnione i cieszę się, że udało się z tego małego kół wejść. Bieg był dobrze rozłożony, trzeba będzie obejrzeć powtórki, bo po swoim biegu praktycznie na półtorej zmiany to tak byłem w zaświatach. Mówił Maksymilian Szwed. Medale rozdano już w chodzie sportowym na dystansie 35 km. Bardzo dobrze poradziła sobie Katarzyna Zdziebło, która zajęła 5. miejsce. Nerwowo było w eliminacjach pchnięcia kulą, ale ostatecznie Konrad Bukowiecki z 12. wynikiem awansował do finału. Nadal napływa wilgotne powietrze polarnomorskie, na południowym wschodzie cieplejsze, a dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać, jak słyszeliśmy, ostrzeżenia w pasie od Górnego Śląska przez Małopolskę po Warmię i Mazury, możliwe burze. Jedynie na południowym wschodzie dziś pogodnie, bez opadów, a wiatr słaby, umiarkowany, tam gdzie burze, porywisty. Na termometrach od 15 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, około 19 na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach, w centrum 22, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki. Będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już w niedzielę. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 7. Ach, będą emocje dziś sportowe. Oj tak, ja takie sobie słowo zapisałem na kartce, złoto. Złoto, trzymamy tak za słowo. Siatkarze z Filipin przywiozą złoto Mistrzostw Świata. Ale to już pewne? Nie, ale wszyscy na to liczą, sami kibice i sami siatkarze. Więcej o siatce nie za może być nieco inaczej. Ponad pół godziny. Yeah, God is great. Yeah, yeah. Po cichutku, chociaż z takimi gitarami, ale jednak rozkręca się nowy dzień. Podglądam zapowiedzi tego, co dziś przed nami w Pałacu Prezydenckim. Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy nieopodal Placu Zamkowym w Warszawie. Przemarsz postaci historycznych, atrakcje dla rodzin i inscenizacja koronacji Chrobrego. Tak przebiegnie piąty orszak dziejów, czyli niezwykłe widowisko historyczne. To w Warszawie, a w Krakowie dziś odbędą się centralne obchody święta wojsk lądowych. O tym między innymi w serwisach polecamy, także w naszych mediach społecznościowych. A za chwilę coś, co rozgrzewa internautów i nie tylko. System kaucyjny. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. zawsze gdzie ja. Na 18 minut po godzinie 7 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Drogi kliencie, nie przychodź do sklepu z butelką bez znaczka kaucji. Tak Polska Izba Handlu na 3 tygodnie przed uruchomieniem systemu kaucyjnego rusza z kampanią uświadamiającą, że nie każde opakowanie będzie podlegać zwrotowi. Na to samo zresztą uczula też resort klimatu i środowiska. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest 5. Zmieszane bio oddzielnie. A oprócz tego? Szkło, papier, plastik. Obecnie większość opakowań szklanych i wszystkie plastikowe wrzucamy do odpowiednich pojemników, ale już od 1 października będzie inaczej. Butelki szklane i PET będą objęte kaucją. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby puszki opakowania PET zgniatać. Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nie robimy tego, zostawiamy je, można powiedzieć, w tej oryginalnej formie po to, żeby system czy w kaucjomacie, czy potem przy sortowaniu je mógł rozpoznać. W związku z tym w miarę w całości oddajemy do punktu, w którym zbiórka jest prowadzona. Okazuje się, że są tacy, którzy już odkładają opakowania, licząc na to, że kaucje dostaną pierwszego dnia. W żadnym wypadku nie jest to prawdą. Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Butelki, które teraz są w obiegu, nie będą mogły być oddane w ramach systemu kaucyjnego, a kaucja za nie zwrócona, ponieważ te butelki, które będą objęte systemem kaucyjnym, jeszcze się tak naprawdę w większości przypadków nie pojawiły na rynku. A niestety media, zwłaszcza te internetowe, clickbaitowymi tytułami i leadami mogą to sugerować. Nie dajmy się więc zwieść. Systemem kaucyjnym będą objęte te opakowania, które zostaną oznaczone znakiem kaucji. Znak kaucji to jest taki mały prostokąt, który będzie na etykiecie, na którym będziemy widzieli napis kaucja i kwotę, czyli 50 groszy albo 1 złotówkę i to będzie oznaczało, że dane opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym. Inne opakowania nie są i nie będą objęte systemem kaucyjnym, a takie opakowania dopiero zaczną się pojawiać na półkach sklepowych 1 października. I to też stopniowo, bo pierwsze 3 miesiące będą swoistym poligonem dla systemu. We wszystkich właściwie krajach, w których w Europie system kaucyjny wdrażano, wyglądało to podobnie. Filip Piotrowski z organizacji Waste Free Oceans. Kilka pierwszych miesięcy to był taki okres dostosowawczy, który pozwalał się wszystkim uczyć tego systemu. Nam, konsumentom, ale też jednostkom handlowym, także wprowadzającym, operatorom systemu. Więc po prostu czeka nas taki 3-miesięczny powolny start. O czym warto pamiętać? Opakowania, butelki PET do 3 litrów, szklane do 1,5 i puszki do 1 litra, przypomnę, niezgniecione, zaniesiemy do kaucjomatów lub sklepów. Tam maszyna lub osoba za ladą przyjmie opakowania i odda kaucję. I mamy prawo w takiej sytuacji do formy pieniężnej zwrotu tej kaucji. Oczywiście sklep może nam zaproponować, że otrzymamy specjalny bon, który nam umożliwi tańsze zakupy i wykorzystanie go przy zakupach w danym sklepie, ale jeżeli chcemy, możemy również poprosić o to, żeby to była forma pieniężna. Obowiązek odbioru opakowań będą miały sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, ale w praktyce do systemu wejdą też mniejsze placówki, chcąc zatrzymać przy sobie klientów. Polska Izba Handlu, uruchamiając kampanię, zwróciła uwagę na skąpą liczbę informacji na temat wprowadzanego systemu kaucyjnego i o to właśnie obwinia resort klimatu i środowiska. Ministerstwo broni się jednak i argumentuje, że o nowym rozwiązaniu mówi się już od wielu miesięcy. Zresztą działa też specjalna zakładka strony gov.pl poświęcona właśnie systemowi. No, a w telewizji od jakiegoś czasu także emitowane są spoty. Systemem kaucyjnym, drogi kliencie, zainteresował się Kuba Witkowski. Państwu także się to spodobało. Drogi kliencie, nie przychodź do sklepu z butelką bez znaczka kaucji. No, kiedyś zgniatać, teraz nie zgniatać. Oddawajmy, ale nie wszystko. Jak my to potrafimy proste rzeczy komplikować? Stefan z Mielca napisał krótko, komunikat jest jeden, nie wstanę, tak będę leżał. No skądś ja to znam, ale za chwilkę po informacjach sportowych też nasz wierny słuchacz dopisał, o żużlu trzeba było wspomnieć. No a kto mówił, że będzie spał? My tu na pana czekamy, panie Stefanie, pan taki hamulcowy, no naprawdę, nieładnie, nieładnie. Ale pamiętamy, rzecz jasna, oczywiście Speedway Grand Prix w Danii, to indywidualne mistrzostwa świata, dziś o 19:00 z pewnością. Wielu fanów czarnego sportu będzie mocno trzymać kciuki, no i kibicować. Chciałoby się powiedzieć naszym, no ale wiemy jak jest. O sporcie jeszcze za kilkanaście minut, nie o żużlu, a o siatkówce, więc proszę zostać z nami, a z zapowiedzi nowego dnia, a właśnie jeszcze jedno wydarzenie. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, co tam się dziś wydarzy? Dzisiaj w Warszawie odbędzie się bardzo ważny marsz. Marsz seniorów. Z Placu Bankowego do Parku Świętokrzyskiego przejdą warszawscy i mamy nadzieję nie tylko warszawscy seniorzy. O 12:00 w południe. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdyby Państwo chcieli zapowiedzieć jeszcze jakąś imprezę, w której być może będą brali udział, to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową. Jak Państwo słyszą, telefonicznie także dwie dwójki i siedem trójek. 26 minut po siódmej. Potrafią rozgrzać. 7:30. Sprawdzamy, co tam dziś w

To Omery z Polski za 24 minuty. 8. Przypominam Państwu o naszym konkursie. Wystarczy napisać, wysłać odpowiedzi. Te należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Przed godziną 9 jeszcze, no wyraźnie dam znać, wtedy zamkniemy naszą skrzynkę SMS-ową, konkursową. Wtedy też poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę. 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka o wartości 589 zł brutto do wygrania. A dziś proszę opisać, dokończyć takich, no nazwijmy umownie, 3 krótkich słowach, dokończyć zdanie, odpowiedzieć na pytanie. Gdyby Państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? 73533. No, jak zwykle liczy się kreatywność, szczerość, nazwijmy to oryginalność odpowiedzi. Jeśli marzą Państwo o lataniu, no jest ku temu dziś idealna okazja. 73533. Gdyby Państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? Nagroda czeka. Myślę, że emocje też. Przed 9 wszystko się wyjaśni, a już za chwilę emocje sportowe związane z siatą. Za 28. Zatem czas na emocje sportowe, siatkarskie, jak wiemy, o tym mówimy, ruszyły Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach, a tu przy Myśliwieckiej ze mną w studiu Norbert Michalak. Witam cię, dzień dobry ponownie. Jeszcze raz dzień dobry. Nasi zmierzą się dziś z Rumunami. Z Rumunami i nikt chyba sobie nie wyobraża, żeby Polacy z Filipin nie przywieźli medalu. Mało tego, sami siatkarze mówią otwarcie. Ma być to złoty medal. No właśnie, Filipiny, egzotyczny kierunek, to około 10 tysięcy kilometrów w linii prostej od Polski, a żeby tam najszybciej dotrzeć, potrzeba prawie 20 godzin podróży. Nasi siatkarze już od kilku dni przebywają na miejscu, a wszystko po to, żeby dobrze zaaklimatyzować się i przyzwyczaić się do wysokich temperatur. Mimo to czasami trzeba się, uwaga, ubrać cieplej, mówi libero reprezentacji Polski Maksymilian Graniczny. tutaj wszędzie klima działa i też trzeba uważać na to, bo jest po 15 stopni tutaj w środku, wyjdzie się na zewnątrz 30. Tą zmianę temperatur na pewno trzeba uważać, żeby gdzieś się jakoś mocniej nie rozchorować. Chodzimy w bluzach, tak jak widzicie tutaj, mimo że 30 stopni wychodzi się, jest naprawdę bardzo ciepło i wilgotno, to gdzieś trzeba być przygotowanym, zawsze mieć bluzę pod ręką, bo nie wiadomo, gdzie jak zawieje z tej klimy. Reprezentanci Polski powoli zaczynają wchodzić w turniejową rutynę, podkreśla przyjmujący Kamil Semeniuk. Nie ma za bardzo gdzieś tam terenów do zwiedzania, takich ciekawych miejscówek, żeby pójść coś zobaczyć nowego. Jesteśmy w takim mocnym stricte centrami handlowymi, więc jedynie co nam pozostaje to spacery po sklepach, gdzieś tam pooglądanie jak, nie wiem, się żywią Filipińczycy. Więc ta monotonia powoli się zaczyna, daje się znaki, że siedzimy w pokojach i tak naprawdę od pokoju do autobusu i od autobusu do pokoju. Ale no staramy się jak możemy gdzieś tam sobie urozmaicać oczywiście ten czas wolny, różne jakieś tam atrakcje, planszówki, konsola, właśnie jakieś wyjście. Gdzieś ostatnio znaleźliśmy minigolfa, więc pograliśmy też minigolfa. Także staram się, jak możemy, sobie urozmaicać ten czas. No dobrze, było trochę o warunkach, pogodzie, a teraz o tym aspekcie sportowym. Polscy siatkarze dziś rozpoczną Mistrzostwa Świata. Polacy grają w grupie B i patrząc na rywali, jakich mają, nie będą mieli problemów, żeby wygrać wszystkie mecze. Kadra trenera Nikoli Grbicza zagra z Holandią, Rumunią i Katarem. Dziś mecz z Rumunią, którą charakteryzuje Kamil Nalepka, reprezentacyjny statystyk. Myślę, że jest to zespół, który na pewno posiada indywidualnie bardzo ciekawych zawodników. Dwóch z nich grało w Plus Lidze, jeden będzie grał również dalej, trzeci sezon już w naszej lidze. Jeden zawodnik środkowy, Bela Barta, to zawodnik włoskiego Trentino, więc myślę, że jest to też bardzo ciekawy, jeden z najgroźniejszych zawodników po drugiej stronie siatki. Indywidualnie mają ciekawych zawodników. Jest to zespół na pewno, z którym nie powinniśmy teoretycznie, przynajmniej na papierze, nie mieć żadnych problemów, ale my też zdajemy sobie sprawę, że jest to pierwszy nasz mecz w tym turnieju i na spokojnie do tego podchodzimy. Oprócz Romanów w grupie są jeszcze Holendrzy i Katarczycy. Kibice jednogłośnie mówią, że Polacy nie będą mieli żadnych problemów, żeby wyjść z grupy, choć Tomasz Fornal twardo stąpa po ziemi i przestrzega przed zbytnim hura optymizmem. Nie podchodzimy do tych wszystkich meczów u nas w grupie jako spacerek i mecz, który gdzie przeciwnik się nam podłoży, będzie leżał, a my sobie będziemy po prostu atakować. Każdy na tle reprezentacji Polski chce się sprawdzić, każdy na tle reprezentacji Polski chce zagrać dobry mecz, każdy chce udowodnić, że są od nas lepsi, więc pomimo tego, że są to drużyny niżej notowane, to trzeba z pełną koncentracją do tych wszystkich meczy podejść. No i też nie oszukujmy i nie ukrywajmy, że jeżeli my zagramy na swoim poziomie, no to nie mają z nami szans. O właśnie, a wiadomo, że reprezentację Polski stać na grę na wysokim poziomie. Mecz z Rumunią dziś o 15:30 czasu polskiego. Mocno trzymamy kciuki i trzymamy za słowo, za to złoto. Złoto, właśnie. Tak, ja cały czas na kartce mam zapisane słowo złoto. Mhm. Złoto, złoto. Norbert Michalak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Spoglądam w niebo, a gęsta noc oblepia skórę, wkryza się w kąt. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie, myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas, ciągle nie pomaga czas. Tak bywa, że rutyna zabija. Siedzimy. Leon Krześniak. On przed chwilą. No to teraz ja, ale nie sam. Za 12 minut 8. Kierunek długowieczność. No i odwieczne pytanie Krzysztof Łoniewski i jego gość. Czym jest długowieczność? Długowieczność to oczywiście długie życie, ale w dobrym zdrowiu. Co zrobić, żeby wydłużyć czas tak zwanego health spanu? Zatroszczy się o to równowaga dwóch kluczowych szlaków białkowych. Brzmi obco, ale po to mamy profesora Postułę, żeby wytłumaczył, czym jest mTOR, a czym AMPK. No najprościej można powiedzieć, że AMPK, mTOR to takie yin-yang naszej komórki. W dużym skrócie można powiedzieć, że to jest taki główny sensor energetyczny. I dzięki temu, że te dwa białka, bo to są białka reagujące na trochę inne bodźce, one utrzymują ten stan metaboliczny komórki we względnej równowadze. AMPK odpowiada na inne bodźce, a mTOR odpowiada na inne bodźce, bo zupełnie jest rola tych dwóch białek odmienna. Przede wszystkim mTOR to jest anabolizm, czyli to jest pobudzenie mTOR, to jest sygnał dla komórki. Budujemy, mamy dużo budulca. Pracujemy. I pracujemy, a tym głównym budulcem są aminokwasy, czyli można powiedzieć w największym skrócie, że dużo białka w diecie to sygnał dla naszego organizmu, pobudzamy mTOR, czyli budujemy między innymi mięśnie. Czym się różni AMPK? Na AMPK z kolei monitoruje stosunek adenozyno-monofosforanu do adenozyno-trifosforanu, czyli ATP, czyli tego głównego nośnika energii na poziomie komórkowym. I okazuje się, że tak jak mTOR jest wrażliwy przede wszystkim na aminokwasy, no to ten AMPK odpowiada przede wszystkim na ilość tego ATP w naszym organizmie. No jeśli jest go za mało, to jest to sygnał dla komórki, żebyśmy zwiększyli wychwyt glukozy, zwiększyli wychwyt kwasów tłuszczowych, czyli takich bardzo ważnych, energodajnych substratów, z których powstaje mnóstwo ATP. Mamy również sygnał dla zwiększenia utleniania kwasów tłuszczowych i produkcji ATP w mitochondriach, czyli tych fabrykach energetycznych naszych komórek. No i wreszcie to, co jest bardzo ważne w kontekście starzenia, o którym przecież tak naprawdę ciągle mówimy w naszych programach, pobudzenia MPK to jest sygnał dla pobudzenia autofagii i biogenezy mitochondriów, czyli można powiedzieć, że to taki sygnał dla samooczyszczenia się organizmu ze zbędnych, zniszczonych komórek. Który z tych szlaków wobec tego odpowiada za przyspieszone starzenie, a który opóźnia to starzenie? Tak jak powiedziałem, MPK to pobudzenie autofagii, czyli to jest taki główny mechanizm związany z spowolnieniem procesów starzenia, czyli jeśli usuwamy zbędne metabolity, zbędne komórki, które są już zniszczone, to jest to sygnał odmładzamy, natomiast no niestety mTOR z jednej strony pobudza wzrost mięśni, no ale pobudzenie wzrostu mięśni potrzebne jest nam chociażby na wczesnych etapach naszego życia, natomiast później okazuje się, że zbyt agresywne pobudzanie mTOR może przyspieszać procesy starzenia. Czy można powiedzieć tak, że jak fabryka pracuje bardzo intensywnie, to jest wiele produktów ubocznych, które są potem do posprzątania? No mniej więcej tak to może wyglądać, że rzeczywiście to nadmierne pobudzenie mTOR wiąże się z syntezą zbędnych substancji, czyli tych produktów ubocznych, które przyspieszają procesy starzenia, no i de facto dochodzi do zahamowania autofagii, zahamowania syntezy mitochondriów i szybszego zużywania się komórek. Dobrze, profesorze. I no na koniec jedna rzecz, taka, którą podpowiedziałbyś teraz, żeby pobudzić AMPK, a zwolnić mTOR. No to oczywiście złota zasada, jak najwięcej aktywności fizycznej. A propos aktywności fizycznej, to w kolejnym odcinku weźmiemy na tapet modę na białko. Jesteśmy ostatnio zalani produktami wysokobiałkowymi. Żeby nie spoilerować, mówiąc kolokwialnie, podpowiemy jedynie, że moda na białko nie idzie w parze z długowiecznością. Przy okazji nieco odbrązowimy tuzów longevity z oceanu Petera Attiee i Andrew Hubermana. Krzysztof Łoniewski, kierunek długowieczność za tydzień o tej samej porze, a na 8 minut przed godziną 8 z muzycznego kalendarza Huerphonic, belgijska wokalistka Geike Arnert z tego zespołu obchodzi dziś urodziny. No to długiego życia, zdrowiu i szczęściu życzymy. It's not a rule in a game called romance.